Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Sanga na popote pale ulipo, karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya raia waliokimbia makazi yao na kupata hifadhi katika eneo la Sokati mtaa wa Kinama jijini Bujumbura waeleza kuwa bado hawajajiandaa ili kuhama maeneo hayo. Wanasema hayo wakati serikali ilijirudishia viwanja walivyokuwa wamepewa. Burundi bado inakabiliwa na mikasa ya ulaji rushwa, amesema hayo Gabriel Siri, kiongozi wa asasi Olikome, wakati Jumanne hii ni siku ya kupambana dhidi ya rushwa barani Afrika. Na katika habari za kimataifa, watu watatu wafariki katika ajali ya helikopta ya kampuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, François Akima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Baada ya miaka 20 nchi za Burundi za Afrika kumradi ikiwemo Burundi zikitia saini kwenye mkataba wa mapambano dhidi ya rushwa, Burundi inaendelea kukabiliwa na mikasa ulaji mlungula. Tamko la Gabriel Siri, kiongozi wa asasi Olikome inayopambana na rushwa nchini Burundi, leo Jumanne 11 Julai, siku ya kupambana dhidi ya rushwa barani Afrika. Katika kipindi kwa waandishi wa habari, kiongozi huyo wa Olikome anaziomba mamlaka za Burundi kufanya ziwezavyo ili kutokomeza rushwa na Burundi ipate maendeleo endelevu. Tumsikilize anatafsiriwa na Romuald Niyayivuze. Kuva mu mwaka 2005 murabizi ko ariho cyo giye ko tubava mu ntambara twemgereza ibyo gusasa. Tangu mwaka 2005 kipindi tulipokuwa tunatoka kwenye vita tukielekea katika kudumisha amani, kukuza uchumi, kuleta utulivu nchini, enzi hizo Burundi ilikuwa inahesabiwa katika nchi karibu 27 zilizoathiriwa na visa vya rushwa. Hata hivyo, sasa inahesabiwa katika nchi 10 zinazoongoza kwa kula rushwa. Ni wapi mfano ya kawaida? Mwaka 2005 Burundi ilikuwa kwenye nafasi ya 130 na alama 23 kwa 100. Hapa zilikuwa nchi karibu 170, lakini mwaka jana kwa nchi karibu 180 zilizofanywa uchunguzi, Burundi inashika nafasi ya 100 na alama 17 kwa 100. Hapa mnaelewa kuwa tumeshuka nafasi katika kupiga vita rushwa. Jambo jingine ninalotaka kukumbusha kuhusu mkataba wa kupambana na rushwa ni makubaliano muhimu. Ni wapi mfano wa kawaida kwa baadhi ya makosa? Kosa la kwanza ni utajiri usioeleweka chanzo chake. Kosa hili sote tunalishuhudia nchini. Ila kipi kinafanyika ili kutokomeza hilo? Kosa jingine ni kuficha mali zilizotokana na visa vya rushwa. Rushwa ni adui wa demokrasia, adui wa maendeleo, hata adui wa watu wote. Tunawaomba viongozi wa nchi wanadi mali zao. Kama haitoshi, hata katiba ya nchi ya Burundi kufafanua hilo, watangaze mali zao, ninadhani kuwa watakuwa wameheshimu sheria. Berekana ubutunzi bwabo, nibaza yuko bazaba bari kubarubahiriza amategeko. Atufunge ukurasa wa elimu. Watihaniwa 50,950 ndio wataitika mtihani wa taifa ulioanza kufanyika leo Jumanne. François Habyarimana, waziri wa elimu na utafiti, amezindua rasmi shughuli za mtihani huo kwenye shule za sekondari za Honga na Jenda katika mkoa wa Bujumbura. Miongoni mwa watihaniwa kuna Warundi wanaosomea nchini Kenya. Vituo vya mtihani vipatavyo 106 vilipokea wanafunzi kutoka shule mbalimbali kwa ajili ya mtihani huo. Mtihani huo wa taifa umefanyika bila changamoto leo Jumanne 11 Julai kwenye baadhi ya vituo vya mtihani vilivyopo mjini Bujumbura. Kwenye shule ya sekondari maarufu Lise Notre Dame Lorelo kuna hesabiwa wanafunzi wanaokaribia 300 waliotoka kwenye shule 6 tofauti. Kwenye shule ya sekondari Skepesi Nyakabiga mtihani huo umefanyika pia bila wasiwasi. Omri Nduwayo na ripoti kamili. Shule mbalimbali tulizotembelea ambapo kumefanywa mtihani huo wa taifa, mtihani huo umefanyika bila tatizo lolote. Kwenye shule maarufu Lise Notre Dame Rohero, wanafunzi 278 wakiwemo wengine watatu ambao wamepewa fursa ya kurudia mtihani kwa mantiki ya kushindwa mwaka uliopita ndio wamehudhuria mtihani shuleni hapo. Kwenye kituo hicho kumekutania shule sita, kama anavyoripoti Remeji Habonimana, msimamizi wa kituo hicho. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa hakuna mwanafunzi yeyote aliyesusia miongoni mwa waliokuwa wakitarajiwa, na kwamba hata walimu wamefika mapema. Mambo yote yamekwenda shwari salama salimini, kama anavyoendelea kufahamisha Remeji Habonimana. Hata kwenye shule inayojulikana Saint Michel Archange, mtihani wa taifa umefanyika vizuri na kumehudhuria wanafunzi 366, yani hapa wawili tu ndio hawakufika. Shule sita ndizo zimefanyia mtihani kwenye kituo cha shule Saint Michel Archange. Msimamizi wa kituo hicho anatangaza kuwa wamechelewa kuanza mtihani kutokana na ukaguzi ambao umefanyika kwa wanafunzi kwenye shule inayojulikana kama Lycée Scopes Nyakabiga, nako pia mtihani umechelewa kuanza. Kumekusanyikia wanafunzi 467 ambao wametoka kwenye shule nne. Hayo ni kwa mujibu wa Divine Uimana ambaye ni msimamizi wa kituo hicho cha Lycée Scopes Nyakabiga. Ifahamike kuwa mtihani huo wa taifa unawaruhusu wanafunzi kujiunga na elimu ya vyuo vikuu na utafanyika siku nne mfululizo. Isanganiro. Saa 11 na dakika 7 na sasa tufungue ukurasa wa kisiasa. Ibara ya sheria ya uchaguzi inayoashiria kuwa mbunge anayehamia kwenye chama kingine cha kisiasa anapoteza nafasi ya ubunge inastahili kupitiwa upya kwa ajili ya chaguzi zitakazo tarajiwa miaka 2025 kuelekea 2027. Chama Sahanya Frodebu kinachopendekeza hilo kinahitaji wanawake wawakilishwe kwenye kiwango cha mbili kwa tano na za madiwani vijijini kote. Feniasi Nigawa ni kiongozi wa chama hicho, anaomba wanavyama kupewa nafasi katika maandalizi ya sheria mpya na sheria hiyo kuwasilishwa mapema iwezekanavyo. Na kukatazwa kuhifadhi mafuta ndani ya nyumba bila kujali wingi wa mashua za uvuvi, pamoja na kujaza fomu zinazoonyesha namna mtu alivyohudumiwa mafuta, ni baada ya hatua zilizochukuliwa Jumatatu hiyo mkoani Rumonge ili kupambana na wizi wa mafuta unaodhihirika mara mafuta yanapopatikana. Katika mkutano ulioendeshwa na gavana Rumonge, washiriki walionyesha kutoelewana namna lita 110,000 zinakwisha katika kipindi cha siku 4 tu. Wanaahidi kujitoa ili kusimamia ugavi wa mafuta mara yanapopatikana. Na watu waliokimbia makazi yao na kupata hifadhi katika eneo la Sokati mtaa wa Kinama jijini Bujumbura wanaeleza kuwa bado hawajajiandaa ili kuhama maeneo hayo. Baada ya waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kuwa ukosefu wa uwezo wa kujijengea nyumba katika muda wa miezi 12 waliopewa ni changamoto, na baadhi ya viwanja walivyokuwa wamepewa serikali ilijirudishia. Hayo yanajiri wakati ambapo wizara husika na malazi ilitahadharisha watu hao kuwa hawatakiwi kuwepo maeneo hayo hadi tarehe 30 Agosti mwaka huu. Jando di Irakoze na ripoti kamili. Kwa kuitegula kwa rukurondera handu jakuba bagu hai. Kuri titre yao. Hao ni baadhi ya wakimbizi wa ndani wanaoishi katika kambi ya Sokarti, wanaoeleza kwamba hawafanyi maandalizi yoyote kutoka mahali hapo. Kwa upande mmoja, baadhi yao wanasisitiza kwamba serikali imerejelea viwanja ambavyo ilikuwa imewapa ili kuhama. Kwa upande mwingine, wanadai kwamba kuna familia 9 zilizoporwa viwanja na serikali ikiona, na wengine wanabaini kutokuwa na uwezo wa kujenga nyumba katika miezi 12 ili waweze kuhama. Wakazi hao wanaomba kusubiri utekelezaji wa hatua inayohusu kuhama kwao. Kwa maelezo, wanaonyesha kuwa wamewasilisha malalamiko yao kwa Rais wa Jamhuri ya Burundi na kwamba wanasubiri suluhu, na wengine wanaomba kupewa nafasi pengine pa kuishi. Hali hiyo inajili wakati ambapo wizara inayosimamia makazi ya jamii iwataka watu hao kupitia tangazo la Julai 7 mwaka 2023 kuhama nafasi papo hapo kabla ya Agosti 30 ya mwaka huu. Shukrani sana Jean Dodier, irakoze kwa taarifa yako. Vyama vya ushirika vya vijana vinavyozidi 400 vinavyoundwa na vijana 8400 vilipewa mikopo na Benki ya Maendeleo ya Vijana BJ mwaka wa 2022 kuelekea 2023. Tangazo la waziri mwenye dhamana vijana leo Jumanne katika wasilisho yaliyotekelezwa mwaka huo, yani kuanzia tarehe mosi Julai 2022 hadi 30 Juni mwaka 2023. Ezekiel Nibigila anajuza zaidi ya miradi 2100 ilifadhiliwa na mpango husika na ujasiriamali kwa vijana PAEJ. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Watu watatu wamefariki baada ya ndege aina ya helikopta inayomilikiwa na kampuni ya madini kuanguka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chanzo kutoka kwa idara ya usalama na mashuhuda wamethibitisha ajali hiyo ilitokea muda mfupi baada ya kupaa siku ya Jumatatu kutokana na hali mbaya ya anga katika eneo la kuchimba madini mjini Kambove kwenye wilaya ya Haut-Katanga. Rubani mwenye asili ya Ufaransa, raia wa Afrika Kusini na kiongozi wa masuala ya usalama kwenye kampuni hiyo, raia wa Polande, ndio waliofariki katika ajali hiyo. Kwa mujibu wa Francis Luamba, mlinzi katika kampuni hiyo aliyeshuhudia ajali hiyo, amesema ndege hiyo inamilikiwa na kampuni ya madini kwa jina la Bosse Mining ilikuwa imepangiwa kuelekea katika eneo la Kolwezi katika jimbo jirani la Lualaba. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa kuwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia François Akimana aliyetuunganisha kimitambo. Msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Nyunguru. Sina la zaidi kutakia kila la fanaka. Kwaheri.